week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Mis niets van Team NL. Download nu de Team NL-app. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze soft... Je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond. Er is meer duidelijkheid over de zedenzaak in Goudswaard, waar de politie massaal jacht maakt op de dader. Volgens de AD heeft de man vannacht 2 vrouwen verkracht en dat hij via een raam was binnengekomen. 1 van de vrouwen raakte zwaar gewond en moest in het ziekenhuis worden geopereerd. De dader zou wel herkend zijn. De Nederlanders die vandaag met een defensietoestel van Oman naar Egypte zijn gevlogen, reizen morgen verder naar Schiphol. Dat gebeurt met 2 vluchten vanaf Hurghada. TUI en Transavia voeren die uit. Eerder vandaag kwamen meer dan 250 Nederlanders terug uit Qatar met een vlucht van Qatar Airways. Net als in ons land was er in Spanje ook aandacht voor Internationale Vrouwendag. Tienduizenden mensen gingen daar de straat op. Niet alleen om te demonstreren voor gelijke rechten, maar ook om te protesteren tegen de oorlog in het Midden-Oosten. Alleen al in Madrid gingen 35.000 mensen de straat op, in Barcelona 20.000. De zelfgemaakte projectielen, waarmee gisteravond werd gegooid bij het huis van de burgemeester van New York, waren echte explosieven. Volgens de politie waren het bommen die hadden kunnen zorgen voor zwaar gewonden of zelfs doden. De politie pakte 2 verdachten op, onder wie een extreemrechtse influencer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond lange tijd helder. In de kustgebieden ontstaat op steeds meer plaatsen nevel of mist. Morgen in de kustgebieden eerst mistig, bij 10 graden, later meer zon en landinwaarts met veel zon, 15 tot 19 graden. Frans, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen, wel een snelheidscontrole op de A2 richting Utrecht. Daar staan ze bij Zaltbommel. Hectometerpaal 100.3. A4 richting Bergen-op-Zoom. Let op bij Woensdrecht bij 242.4. A7 richting Den Oever bij Middenmeer bij 44.4. En de laatste op de A12 richting Zoetermeer. Bij Zevenhuizen staan ze bij 20.9. Q-music. Vincent Pronk. Buenas noches. Goedenavond, ben net terug uit Spanje. Ik schenk nog even een sangriaatje in. Welkom, vamos, vamos. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and left. feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. I can see in your eyes, you're about to break my heart. I met you at the wrong time, and now I don't know where we are. Is this the way it goes? I guess we're going down, but I hold on to hope in case you come around. I wanna say the words, but they just won't come out. Now my mind en Steve bij Q-Music. Love on hold. Hola, hola. Buenas noches. Ik zit nog helemaal in de Spaanse sferen. Ben net geland, terug van een weekendje Valencia. Best wel impulsief weekendje geweest. Ik zat vorige week ineens in mijn agenda te kijken. Ik dacht, hey, ik heb een paar dagen niks te doen. Ik dacht, ik moet weg. Dus ik heb nog getwijfeld om een vlucht naar Dubai te pakken. Daar bleken geen vliegtickets meer voor te beschikbaar zijn. Dus ik ben naar de Spaanse zon vertrokken. Even lekker de boel, de boel. Het was trouwens wel een reis in bijzonder gezelschap. Ja, ik was alleen. Vliegen naar het buitenland in je eentje vond ik van tevoren toch best wel een ding. Ik dacht, ga je dan terrasjes pakken? Ga je ook uit eten? Nou, heb ik dus allemaal gedaan. En ik moet je zeggen, het was echt fantastisch. Tapas gegeten, sangria gedronken. Zat uiteindelijk zelfs als een ware hipster een boek te lezen in een koffietentje. Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Al met al, het was fantastico. Dus mocht je twijfelen om ooit alleen een stedentripje te doen, ik zou zeggen, a por ello. A por ello betekent, ga ervoor in het Spaans. Daar moest ik ook even op zoeken hoor. Ik heb natuurlijk geen woord Spaans gesproken deze dag. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Just the sum of every high and every low. Remind once again just who I am, because I need to know. And we felt the count on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Van Direct by Q, je hoorde Won't Fall. Daarvoor vertelde ik over mijn solo-tripje naar Valencia. Een paar dagjes naar de Spaanse zon geweest. Nou ja, heel veel zon was er niet. Het was ook vooral veel wolken, maar wel een lekker weekendje gehad. En ik zie dat ook veel mensen in de Q-app zeggen, ja, dat alleen reizen is zo gek nog niet. Eigenlijk best wel lekker. Een berichtje van Lois, 26 jaar, die zegt, ja, ik geef je groot gelijk, Vincent. Ik ben net terug van een weekje vakantie naar Bali in mijn eentje. Ik kon alles doen wat ik wilde. Ik heb zoveel mensen leren kennen. Het was fantastisch. Mark die stuurt een berichtje. Alleen reizen kan ik iedereen aanraden. Ik heb in Lissabon de vrouw ontmoet waar ik inmiddels 7 jaar mee getrouwd ben. En we hebben 2 kinderen. Komende zomer gaan we terug naar Lissabon. Terug naar de plek waar het allemaal begon. Ah, wat mooi, Mark. En Gerrit stuurt nog een audio-appie. Ik ga 17 maart voor 12 dagen lekker naar de Caribbean toe. Lekker, Gerrit. Veel plezier. Standing on a star, and I realize how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easy to see, there ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see, there ain't no difference. Between you and me, from way out here, it's easier to see.

yelling, waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky fingers to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Gangsters, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus, hashtag blessed. They ain't ready for me, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky razor to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Kids are talking so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, bij Q Music 24 Karat Magic. Het eerste wat ik vanmiddag deed toen ik terugkwam van mijn stedentripje Valencia is het terugkijken van Wie is de Mol. En yes, yes, yes, mijn mol zit er nog in. Moet wel zeggen, mijn tweede mol. Mijn eerste mol die lag de vorige week meteen al uit in de eerste aflevering. Kleine spoiler, let op. Spoiler, spoiler. Dat was Eveline Stallaert. Die vloog er vorige week uit. En toen was ik al mijn punten kwijt in de app van Wie is de Mol. Ik had alles ingezet op Eveline. Ik dacht, zij moet het zijn. En daar ging ik grandioos af in de pool voor collega's van Q-Music. 0 punten over. Maar goed, daar komt mijn lieve Q-collega Kane Slobbe om de hoek kijken. Hallo Vincent. Goedenavond. Goedenavond. Jij vond het nogal sneu. Of vooral lachwekkend vorige week. Ik vond het vooral grappig. Ik heb hardop gelachen op de bank. We hadden dus een bomvolle pool met allemaal collega's van Q-Music. En er was maar één iemand die na aflevering 1 nog 0 punten had. En dat was Vincent Pronk. Helemaal onderaan het klassement. Maar toen zei jij, moeten we daar iets mee doen? Ja, het leek mij. Ja, ik vond het toch een beetje zielig voor je. Dus ik dacht, ik geef je een tweede kans. Mm-hmm. En ik maak er een weddenschap van. Even tussen jou en mij. Ja. Dus ik zei, we noemen allebei nu. Dus de vorige week. Op dat moment. De persoon waarvan wij denken dat dat het mol is. Ja. En als wij uiteindelijk bij de finale gelijk blijken te hebben. Als jij gelijk blijkt te hebben. Dan ga ik jou €50 geven. Maar als ik gelijk heb. Dan geef jij mij €50. Uiteindelijk gingen we voor deze namen. Dit is de weddenschap geworden. 3, 2, 1. Quinty. Nienke. Nienke. Oké, jij denkt Nienke. Ik denk Quinty. Denk je dat nog steeds, Quinty Missijan, van ook de Q-avondshow? Denk ik dat nog steeds? Ga je niet een beetje twijfelen? Moet je even switchen? Het zielige is, jij denkt dat ik denk dat Quinty de mol is. Ik weet ach, dat Quinty toch god, man. Quinty is niet de mol. Quinty is veel te lief om de mol te zijn. Nee. Quinty Missijan is de mol dit seizoen. Ik heb het een beetje te doen met al die mensen die op andere mensen zitten. Nou, ik denk dus dat het Nienke van Dijk is. Ze is een echte actrice. Is ook een vrouw. En de afgelopen jaren waren het zit mannen. Zit de Wikipedia-pagina voor te lezen? Nee, het is Nienke van Dijk. Ze is ook heel verdacht. Nou goed, ik ga jou €50 geven als het Quinty is. Je geeft mij €50 als het Nienke is. Ben je al maar sparen? Ik ben zeker aan het sparen. Ik heb een potje aangemaakt in de ING-app. Dat is geen grap. Maar we zijn de weddenschap ook aangegaan met 7 Q-luisteraars. En die luisteraars hebben allemaal een andere mol in gedachten. En ze maken allemaal kans op 50 euro. Ja. Maar... Oh, ja, ik dacht, ik moet nog even een klein beetje duiding. Want Björn die kwam ineens in de Q-music app vorige week. Die zei, ja, hallo, jullie hebben nu 2 mensen gekozen. Maar er zijn ook nog een hele hoop mensen over die niet zijn gekozen. Ja. Kunnen wij dat dan niet invullen? En dat wij dan kans maken op 50 euro. Nou, daar had Björn wel gelijk. Dus dat hebben we gedaan. Dus jij en ik zitten nu in een pool met 7 Q-luisteraars. Iedereen maakt kans op 50 euro. Nou ja, 1 iemand minder nu. Want gisteravond is er weer een kandidaat uitgegaan. Ja. Laten we zo meteen even bellen met degene die helemaal fout zat met haar voorspelling. Oké. Okay. En dan heb ik ook nog een leuke kleine verrassing voor haar. Eerst nieuwe muziek op cue, Sam Fender. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed. I suppose every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just gone so. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice walrus. All my memories of you. Nothing brave than walking alone. Love in exile is nowhere to go. So come on home. Don't run away from my tenderness. You're so afraid of that heart. Trying to find something new. En Jack's Back You, Told You So. Kings Lobben, goedenavond. Goedenavond, Vincent. We zijn een weddenschap aangegaan omtrent Wie is de Mol? Ja, als jij... eigenlijk vorige week, hè, dus want jij had na één week helemaal geen punten meer over in de pool van Wie is de Mol, omdat je op de verkeerde persoon zat. Dat was in aflevering 1 al afgevallen. Dus ik wilde jou een tweede kans geven. Ik zei, als jij nu weet te zeggen wie de mol is, en dat klopt aan het einde van het seizoen, geef ik jou €50. Serieus geld. Ik zei, Nienke van Dijk moet het zijn. Jij zegt Quinty Missijan. Als dat goed is, geef ik jou €50. Ja, dat vond ik dan wel weer zo fair. En toen kwamen er ook voor allemaal mensen in de Q-Music app. Die zeiden, ja, maar nu blijven er ook nog in totaal, in dat geval 7 mensen over. Wie gaan die dan invullen? Ja. Nou, zo ook onder andere Ellen. Ellen, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt ook ingezet op één persoon. En vanaf hier moeten we even een spoiler alert geven. Ja. Als je Wie is de Mol nog niet hebt gekeken gisteravond, maar je wilt wel nog kijken, we gaan nu wel spoilen wie eruit is gegaan. Maar Ellen, dat was geen fijne avond voor jou gisteren, hè? Nee, was heel erg jammer. Hoe heb je zitten kijken dan? Het was wel spannend. En dan op een gegeven moment denk je, ja shit, ze is eruit. Ja. Ze is eruit, ja. Ja. Ja. We hebben het allemaal gezien. Rood scherm. Ja. Om wie gaat het? Geraldine. Ja. Geraldine Kemper, ze ligt eruit. Ik moet je zeggen, vorige week had ik bijna haar naam genoemd. Ik dacht ook, dat zou een goede kunnen zijn. Wist jij het heel zeker? Had je echt vermoedens hiervoor? Ja, een beetje wel. Nummer 26. Ja. Want ze is jarig op 26 januari. Ik kwam heel veel terug uit het getal, 26. Ja, en ze zat in de Jeep met nummer 26 erop. Mag en ze deed heel actief mee. En ik dacht, ja, dat kan ook een molle actie zijn. Ja, heel actief mee en dan toch nog saboteren. Ja, ik moet zeggen, Geraldine had er ook wel echt... Het was ook wel echt een goede mol geweest. Maar ik had het wel ook heel grappig gevonden, Vincent. Als jij dus vorige week in plaats van Nienke Geraldine had gezegd... Dat ik dat ze weer eruit was gegaan. De tweede week weer 0 punten had gehad. Ja, nee, ik maak nog kans op €50, Ellen. Maar ach, Ellen, jij niet meer. Dan gaat je €50. Nou, ja. Ellen, ik wil je dan een tweede kans geven. Ik heb vorige week Vincent ook een tweede kans gegeven. Dus dan wil ik jou ook een tweede kans geven. Maar dan doen we niet nog een keer weddenschap, want dan blijft die weddenschap maar eindeloos doorgaan. Ellen, ik geef jou €50. als jij nu het geluid van een mol na kon doen? Ach jee. Kan je dat nog één keer doen? Is het gebaseerd op ervaring? Weet jij hoe een mol klinkt? Kan je nog één keer doen? Ja, dit klinkt toch eerder als een auto die achteruit gaat. Ik heb even het geluid van een mol op. Het zou zoiets moeten zijn. Nou, kijk, Ellen. Ik kijk even naar de jury. Dat klinkt er niet eens op. Nee, ja, blij ook. Dat jij de jury bent in dit geval. Hé, hey, Ellen, dan gaat je €50. When you try your best, but you don't succeed. Dat zit ook niet mee, hè. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers. Come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens mee.

Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond. Op veel plekken in het land is begin van de avond in de lucht een soort vuurbol gezien. Volgens een expert ging het om een meteoor, een stukje ruimtepuin dat, doordat het in de dampkring verbrandt, te zien is als een vallende ster. De meteoor werd behalve bij ons ook gezien in onder meer België en Duitsland. In de zedenzaak in het Zuid-Hollandse Goudswaard is nog altijd geen dader gepakt.